Evet, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, sayınız çok genişledi. Saha, kitap sahamız çünkü çok genişledi. Allah'a hamdü senalar olsun. Verdiği sonsuz nimetlerden dolayı hamd ederiz. Elhamdülillah şu andaki yayınlarımız sayesinde İsveç'ten Orta Asya'ya kadar efendim yayınımızı dinleyen kardeşler var. Çanak anteni olanlar uzaydan yayınımızı alıp dinleyebiliyorlar. Çok güzel bir gelişme efendim. Allah hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Burası Mekke. Size yine bu mübarek şehirden, Mekke-i Mükerreme'den bu haftada hitap ediyorum. Mekke-i Mükerreme'de bulunduğum için size Mekke-i Mükerreme ile ve burada bulunuş sebebimiz olan Ömre ile ilgili bilgi vermeyi uygun görüyorum. Biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme insanoğlunun tarihi kadar eskidir. Son derece önemli bir kutsal yapıya sahiptir. Hazreti Adem atamız aleyhisselam zamanına kadar gider. Onun kutsallığı ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri bildiriyor. Biz de böylece şeksiz, şüphesiz, kesin bir şekilde vakıf olmuş, öğrenmiş oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vudu'a linnâs lellezî bibekete mübareken ve hüdellil âlemin. Yani insan oğulları için ortaya konulmuş, yeryüzünde tesis edilmiş, yapılmış olan ilk mabet mübarek, Mekke'deki mübarek mescittir, mabettir deniliyor. Demek ki bu Mekke-i Mükerreme'deki ibadethane hem Hazreti Adem devrine kadar gidiyor, hem de yani eşsiz emsalsiz ilk defa efendim insanoğlu için yapılmış mabet olma şerefine sahip. Tabii işin tarihi ve dini ve kutsi derinliği bu. Çok mübarek bir beldede bulunuyorum şu anda. Size oradan hitap ediyorum. Ses size oradan yayılıyor, geliyor elhamdülillah. Bu çok güzel. Tabii işin bir de hesap yönü, sevap yönü konusunda konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri ona mübarek cuma gününde, bu cuma sabahımızda efendim sonsuz tahiyyat ve ihtiramlarımızı arz ederiz. Allah-u Teala Hazretleri salatü selamları tahiyyat ve ihtiramlarımızı efendim ruhu pakine vasıl eylesin, şefaatine cümlemizi nail eylesin. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuşlar ki salatun fi mescidi haza ki elfi salatun fi ma sivahu. Yani ne demek? Şu benim mescidimde efendim kılınan bir namaz. Yani Medine-i Münevver'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için yapılmış olan, Efendimizin emriyle yapılmış olan mescit. Orası da kutsal bir yer. Kutsallığı Peygamber Efendimiz'den geliyor. O mescitte kılınan bir namaz diyor Peygamber Efendimiz kendisi hadisi şerifinde. Başka yerde kılınan herhangi bir yerde kılınan namazdan 1000 kat daha fazla sevaplıdır. Sadece Mescid-i Haram, yani Kabe'nin etrafındaki Mekke-i Mükerreme'deki mescit müstesna. O 100.000 mislidir buyuruyor. Şimdi buradan anlıyoruz ki insan Kabe'nin karşısında Mekke-i Mükerreme'de Mescid-i Haram denilen bu mübarek mescitte, ki ben şu anda ona 200-250 metre mesafeden size hitap ediyorum. O mübarek mescitte insan bir namaz kıldı mı 100.000 misli oluyor. Peygamber Efendimizin Mescid-i Saadet'inde Medine-i Münevvere'de bir namaz kıldı mı 1000 misli oluyor. Mesela İstanbul'da veyahut mesela Avrupa'da veyahut efendim Asya'da veya Anadolu'da bir yerde kıldığımız bir namaza göre, yani namazın kalitesi aynı olduğu halde hep biz kılıyoruz. Bizim kıldığımız, aynı sureleri okuyarak kıldığımız namaz diyelim. Ama yer değişince, yerin kutsallığından dolayı sevap büyük oluyor. Peygamber Efendimizin mescidinde 1000 misli, burada 100.000 misli. Onun için tabii buranın ibadetlerinin fevkalade büyük sevabı var ve buranın gerçekten de yani ibadetlerinin de insan üzerinde muhteşem bir ruhi tesiri var. İnsan ruhuna etkisi muazzam. Yani insanın Kabe-i Müşerrefe'nin örtüsüne yapışıp da aman ya Rabbi diye Allahümme diye başlayıp dua ettiği zaman gözlerini tutması mümkün olmuyor. Efendim herkes her dilden etrafınızda duyuyorsunuz. Hüngür hüngür ılık ılık efendim gözyaşları dökerek Allah-u Teala Hazretlerine ibadet ediyorlar. Kabe-i Müşerrefe böyle muazzam bir efendim kıymete sahip, tesire sahip ve burada yapılan ibadetler de o kadar sevaplı. Tabii bu güzel yeri uzak da olsa yakın da olsa her Müslümana Allah-u Teala Hazretleri gelip görmeyi, ziyaret etmeyi sıhhatli ve kuvvetli ve zengin her Müslümanı yani bunların için sayıyoruz. Güç yetirebilen men istata'a ileyhi sebila diye geçtiği için ayet-i kerimede ona gitmeye gücü yetebilen her insanı görevlendirmiş Allah-u Teala Hazretleri buraya gelecek, bu ziyaretleri yapacak ve buraları görecek diye bir emir bu. İslam'ın en büyük emirlerinden birisi. Eğer belli bir tarih var, senenin belli bir tarihi var, Hicri takvimin aylarına göre Zilhicce ayı var. Zilhicce ayının efendim o belli günlerinde 8'i, 9'u, 10'u ve Kurban Bayramı günlerinde yapılırsa bu ziyaret efendim o zaman bunun adı hac oluyor. Hac ibadeti İslam'ın büyük muhteşem ibadetlerinden biri. Ama tek bir şeyi var, özel şartı var. İlle ve muhakkak Zilhicce ayının şu söylediğim zamanlarında yapılan ziyaret olursa bunun adı hac oluyor. İşte belli bir şekli var tabii. Bizim keyfimize veya buluşumuza veya düşüncemize veya zevkimize efendim bırakılmış da değil. Şöyle ibadet edilecek diye şekli var. Efendim bir kere ihramlanıp gelinecek. Ondan sonra efendim Arafat'ta vakfede durulacak. Ondan sonra efendim farz olan tavaf Kabe'nin etrafında yapılacak ve diğer efendim vacipler, kurban kesmek, şeytan taşlamak gibi vazifeler yapılacak. O zaman hac ibadeti oluyor. Senenin muhakkak Zilhicce ayının efendim şeyinde 9'undan bayramın günleri içinde olan Kurban Bayramı dediğimiz zamanda olan ziyaret şekli. Bunun dışında sevgili dinleyiciler, bu mübarek beldeyi senenin tabii her zamanında Müslüman ziyaret edebilir, gelebilir, görebilir. Peki o zamanki bu ziyaretlerin adına işte haccın dışındaki ziyaretlerin adına ömre diyoruz. Biz Türkçe'de ömre yapmak diyoruz. Arapça'da itamere ya temiru itimar deniliyor. Yani o da ömre yapmak demek. Arapça bir iftihat sigasından bir kelime ile mastarla tarif edilmiş. İtimar etmek yani ömre yapmak demek Arapça'da. Şimdi demek ki eğer tarih Zilhicce ayı değilse ve insan o günlerde değilse, hac günlerinde değilse buraya gene gelebilir. Gene bir ziyaret yapabilir. Bunun adı ömre oluyor. Haccın sevabı nedir? Peygamber Efendimiz buyurmuş ki eğer hac böyle bir Allah'ın istediği gibi güzel bir hac olursa, yani güzel hac nedir? Vela cidale, vela refse, vela füsuka, vela cidale fil hac. Yani böyle fıskı fücur olmadan efendim küfür efendim veyahut efendim böyle kötü fiiller olmadan efendim küfürbazlık ve efendim vesaire olmadan efendim hakkıyla efendim böyle güzelce, cömertçe, edeple yapılan bir haccın mükafatı ancak ve ancak cennet, başka bir şey değil. Yani cenneti kazanmaya, cennetlik olmaya insanı kavuşturan bir ibadet hac. Evet, zor. Kabul ediyoruz ki efendim uzaklığına göre zorluğu artıyor. Buraya gelmek kolay değil ve burada bu ibadetleri yapmak mevsim bakımından da bizlere kolay değil. Tabii dünyanın üzerinde bütün Müslümanlara hac bir vazife olarak emredilmiş. Bizim ülkemizi biz daha iyi biliyoruz ama şu anda tabii artık bizim ülkemiz deyince de ben Akra televizyondan sizlere hitap ederken artık bizim ülkeyi de açtığımız için çok şükür elhamdülillah Avrupa'dan, Asya'dan efendim dinlendiği için artık bizim ülkemizde diyemem, Anadolu'yu düşünmekten daha geniş düşünmemiz gerekiyor. Çünkü dinleyenler çok. Şimdi uzaklardan gelmek bir kere zor. Yani masraf istiyor bir. Efendim uçak parası, vasıta parası, efendim otel parası, çeşitli masrafları büyük, yani milyonlar tutan büyük masraflar. Sonra zor, o kadar uzak yolu, efendim gümrük işlemlerini vesaireleri, yolculuk meşakkatlerini çekip gelmek zor. Otobüste gelse efendim, yani nispeten yakın olan Suriye'den, Irak'tan, İran'dan otobüs yolculuğu zor. Yollar çok sıcak, iklim hele şu mevsimde efendim çok sıcak oluyor. Başka zamanlarda da dünyanın öbür yerlerinden farklı bir iklime sahip. Sıcağı fevkalade sıcak oluyor. Güneş çarpması denilir biliyorsunuz. Arapçada darabanuş şems derler. Güneş çarpıyor insana. O kadar şiddetli güneş var ki güneş insana bir çarpıyor ki bir vuruyor ki yere yatırıyor. Tabii güneş çarparsa ne olur? Belki siz bilmezsiniz. Serin bir ülkede yaşadığınız için belki görmediğiniz güneş çarpmış bir insan, güneş çarpması insanı öldürür. Yani burada güneş çarpmasından ihtiyatsız ve efendim bilgisiz olan ziyaretçiler, hacılar, ömreciler güneş çarpmasından eğer tedavi görmezlerse ölürler. Çünkü vücudun dengesi bozuluyor, aklı gidiyor insanın, şuuru kaçıyor. Efendim vücut faaliyetleri doktorların daha iyi bildiği şekilde bozulduğu için alıyorlar hastayı, alel acele efendim hastaneye götürüyorlar, buzlara yatırıyorlar. Buzların içine yatırıyorlar bayağı soğusun efendim vücudu diye filan. Uzun iğneler, tedavilerden sonra şeyden kurtuluyor, güneş çarpmasından kurtuluyor. Yani iklim zorlukları var, mesafe zorlukları var, parasal finans yönünden efendim meseleler var. Zor bir ibadet. Onun için men istata'a ileyhi sebila velillahi alem nasi hiccül beyti men istata'a ileyhi sebila. Allah'ın bir emridir insanlara, efendim insanların boynuna yazdığı bir vazifedir. Güç yetirenlerin efendim beytini ziyaret etmesi, hac etmesi diye güç yetirmek, istita'at kelimesi kullanması bunda. Tabi sıhhi bakımdan da istita'at meselesi var. Şimdi bizim ömreye geldiğimiz kardeşlerimizden birisinin annesi, dua buyurun Allah selamet versin, hastanede. Kolay değil işte şey, efendim hastanede tedavi görecek de ömresini yapabilecek. Yani yaşlılığın verdiği sıkıntılar var, efendim tansiyonlar artıyor, çeşitli sıkıntılar olabiliyor. Efendim yani sıhhi bakımdan da insanın sağlam, arızasız, sahih efendim tam olmasını da istiyor bu ibadet. Ben arkadaşlara söylüyorum vaazlarımda her zaman, size de şu anda fırsatı bulmuşken efendim elime fırsat geçmişken hatırlatayım. Bu hac ibadetini gençken, dinçken, gücünüz kuvvetiniz yerindeyken yapın ki kolay bir şey değil. Bayağı bir böyle disiplin, askeri efendim sefer gibi efendim bir takım güçlükleri ihtiva ediyor. İnsan ne kadar parası olsa, zengin olsa da bu sıkıntılar biraz çekiliyor ister istemez. Tabii mükafat ne? Ya, güzel bir hacı mükafatı cennetlik olmak. Allah'ın sevdiği bir kul olup cenneti kazanmak. İnsan cenneti kazanacak olduktan sonra yani her türlü üzüntüyü, sıkıntıyı insanlar Allah rızası için seve seve canlarını bile veriyorlar, mallarını değil, cihad edip efendim şehit oluyorlar, canlarını bile veriyorlar Allah'ın rızasını kazanmak için, şehit için olunuyor. O da cennetlik olmanın bir vesilesi, sebebi olduğunda. Evet, zor da olsa, meşakkatli de olsa, yorucu da olsa, masraflı da olsa, uzak da olsa, onun için buraya gelip bu ibadeti yapmak herkesin seve seve yaptığı bir şey ve çok da tabii muazzam faydaları oluyor. Maddi ve manevi faydaları oluyor. Ben kardeşlerime diyorum ki yani bir Müslüman hac vazifesini yapmışsa tamam. Yani şeyi de dengelenmiştir artık. Hani böyle bazı insanlar vardır. Efendim seyahatte zorluk çekerler, çıkamazlar, gezemezler, gidemezler, beğenmezler oturdukları yerleri, kalktıkları yerleri vesaireleri. İşte ben diyorum ki bir insan hac vazifesini yapmışsa tamam. Bu eğitimi görmüştür. Haçta efendim yorulmuştur. Kuru yerde yatmıştır. Konfor yoktur, su yoktur, sıcak vardır vesaire. O eğitimi geçirdikten sonra insan tabii artık başka yerlerdeki sıkıntılar gözüne görünmüyor. Onları kuş gibi hafif atlatıyor. Hac ibadeti bu. Efendim peki tekrar tekrar yapılması, o da hadis-i şeriflerde tavsiye edilmiş. Yani 5 sene geçmişse efendim yapılmasını Efendimizin hadis-i şeriflerinde işaret var. Tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Yani 5 sene geçmişte efendim beni ziyaret etmemişse bana cefa etmiş olur. Gelsin beni ziyaret etsin diyor. Tabi ziyaret haçla beraber olacak demektir. Tabi ömürde bir defa farz olan mecburiyettir ama farzın dışında bu sevaplar yapıldıkça tekerrür eder, kazanılır ve bir hac, bir önceki hac ile aradaki günahların affına sebeptir. Bir ömre, daha önceki ömre ile arada yapılmış olan günahların affına sebeptir. Büyük günahlardan sakınıldığı müddetçe efendim ötekiler hepsi siliniyor. İnsan tertemiz, ruhi bakımdan, dini bakımdan, manevi bakımdan Allah'ın efendim huzurunda tertemiz bir kul olmuş oluyor. O bakımdan, dini bakımdan çok önemli olduğundan buralara Müslüman kardeşlerimiz tabi geliyorlar. Aman vizeler açılsa da efendim imkanlar meydana gelse de gitsek, ömrümüzü yapsak diyorlar. Biz de tabi bu sene Ağustos ayında ömre yapmak nasip oldu bize. Ağustos ayı tabi burada hurmaların olgunlaştığı, muazzam sıcakların olduğu, 45 derece 50 derece daha fazla sıcakların olduğu bir zaman. Tabi bu zamanda insana bu sıcaklarda bu vazifeleri yapmak biraz zor gelebilir tabi ama Allah nimetler de vermiş. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın elini açıp da ya Rabbi ben evladımı, hanımımı buraya yerleştirdim, sen bunlara insanların gönüllerini çevir, insanlar sevsinler, gelsinler, bunları çeşitli meyvelerle, rızıklarla rızıklandır, nimetlendir. Ben böyle ekim bitmeyen taşlar arasındaki bir efendim kuru vadiye hanımımı, çocuğumu yerleştirdim diye el açıp dua etmiş. İçlerinden bir peygamber gönder ki efendim o da işte Peygamber Efendimiz'e işaret. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki ben kendinden bahset bize ya Resulallah deyince ben demiş atam İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyım. O el açıp da işlerinden bir peygamber gönder dedi. İşte Allah beni İbrahim Aleyhisselam'ın nesli çoğalmış, genişlemiş, asırlar geçmiş aradan ama işte onlara onların içinden ve vasfihim resulü minhum yedlu aleyhim ayatihi ve yüzekkihim ile ahil ayet böyle bildirilen onlara, yani insanlara ayetleri okuyan, onları tertemiz manevi bakımdan pırıl pırıl yapan bir peygamber gönder diye İbrahim Aleyhisselam'ın da duası var. Buralarda bereket olsun diye de duası olduğundan tabi buralarda bereket de var elhamdülillah. Efendim şimdi tekniğin rahatlıkları var, konforu var. Harem-i Şerif'e gittiğiniz zaman da air conditionle serinletilmiş kısımları, kapalı kısımları var, gölgeli kısımları var. Efendim pervaneler, yani şeyler, vantilatörler çalışıyor. Efendim hava serinliği, sirkülasyonu devranı oluyor. Rahatlıklar var. Elhamdülillah yakın yakın mesafelere serbest kolayca ulaşabileceğiniz yerlere efendim termoslar koymuşlar. Büyük muazzam termoslar. Düğmesine basıyorsunuz. Yanında bir defa da içilen, atılan bardaklar var. Oradan alıyorsunuz, bir bardak çekiyorsunuz. Efendim buz gibi zemzem suyunu dolduruyorsunuz. Efendim duasını yaparak Allahümme erzukni, Allahümme inni eselke ilmen nafian ve rızkan vasian ve şifa min külli daim ve sakam. Ya Rabbi ben senden faydalı ilim istiyorum. Geniş rızık istiyorum. Her türlü maddi manevi hastalıktan şifa ve deva istiyorum. Beni her bakımdan hastalıklardan kurtar, hayırlı ilimler bana öğret, rızkımı genişlet diye dua ederek, çünkü zemzemi içerken yapılan duadan makbul, böyle zemzem içmek mümkün. Yani su ihtiyacı karşılanıyor, gölgelik kısımları var, çok rahat. Ben bunları böyle nimetleri istifade ettikçe, gördükçe düşünüyorum eski insanların hac yapışlarını. Ta İbrahim Aleyhisselam'ın buraya hanımı Hacer validemiz ve İsmail Aleyhisselam'ı getirdiği zamanları, Peygamber Efendimiz'in yaşadığı zamanları, hatta biraz daha bu asra gelelim. Hani şu 20. yüzyılın bile ilk yıllarını düşünüyorum da, hani böyle air condition olmadığı, klima cihazının efendim olmadığı, soğutma tesislerinin olmadığı zamanlarda insanların neler çektiğini düşünüyorum, anlamaya çalışıyorum ve anlıyorum. Hakikaten kolay değil. Efendim su sıcak, efendim su bol değil, çevre sıcak ve gelenler hakikaten çok meşakkat çekiyorlarmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani bir insanın Allah rızası için harbe, cihada gitmesi tabii büyük bir fedakarlık, çok büyük sevap. Hacca gitmesi de onun gibidir, ona denktir. Hac etmemiş bir insanın önce hac etmesi daha öncelikli oluyor. Hac etmiş bir insan, eğer varsa vazife, efendim cihat yapması daha öncelikli oluyor. Ama ikisi birbirine çok yakın iki ibadet. Evet, özetleyecek olursak, burayı ziyaret, Zilhicce ayının belirli günlerinde belirli şekilde ibadet ederek olursa ona hac diyoruz. Senenin öteki aylarında, şu anda Arabi aylardan hangisindeyiz? Rebiül Ahir ayındayız. Hani geçen ay Peygamber Efendimiz'in doğduğu ay Rebiül Evvel ayı idi. Rebiül Ahir ayındayız. Bu Arabi aylardan kaçıncısı? Muharrem, Safer, Rebiül Evvel, Rebiül Ahir. Yani dördüncü Arabi aydayız. Tabi Rebiül Ahir bitince ne olacak? Cumadel Ula, Cumadel Ahire. Türkler buna da ayrı telaffuz koymuşlar. Cemaziyel Evvel, Cemaziyel Ahir demişler. Arapça bakımından uygun değil ama böyle yerleşmiş. Ondan sonra Recep geliyor. Yani 7. ay, 3 aylar Recep, Şaban. Efendim 9. ay Ramazan ayı. Ramazan bittikten sonra Şevval ile beraber hac mevsimi başlıyor. Mevsimül hac diyorlar. Yani artık hac yapacak insanlar uzaktan yakından, yaya veya binekli, havadan, karadan, denizden gelmeye başlayacaklar. O da mevsimül hac deniliyor. O fıkıhta ayrı bir bahis. Demek ki Zilhicce'nin dışında yapılan ziyaretlere ömre deniliyor ve bunlar çok sevap, insanın günahlarının affına sebep oluyor ve burada çok faydalar müşahede ediliyor. Liyeşhedü menafi alehum. Yani çeşit çeşit faydaları burada gelsinler, görsünler, karşılaşsınlar, müşahede etsinler diye Allah-u Teala Hazretleri bu haccı emretmiş. Bu ömrede küçük bir hac gibi, hac büyük bir ömre gibi, efendim ömrede küçük bir hac gibi. Ben tabii hiç hac yapmamış, biraz da tecrübesi olmayan kardeşlerime ömreyi tavsiye ediyorum. Yakınlarıma, akrabama filan, biraz böyle bazı kimseler oluyor tahsilli. Efendim biraz dini hayattan uzak yaşamış, yetişmiş olabiliyorlar ama sonradan anlamış dinin önemini, İslam'ın gerçek Allah'ın sevdiği din olduğunu, makul olduğunu, güzel olduğunu, ahkamının hepsinin pırıl pırıl olduğunu, dünyadaki birçok insanların bile gayrimüslim iken İslam'ı sevip beğenip gelip İslam'a girdiklerini öğrenmişler. Tabii onlar da yavaş yavaş ısınıyorlar. İşte tevbe etmiş oluyor, yolunu, yönünü, hayat tarzını değiştirmiş oluyor, efendim hidayeti bulmuş oluyor. Kendisi de biliyor kendisini, diyor ki ben hocam işte bundan 3 sene önce böyle değildim, 3 sene evvel işte başladım veya 2 ay önce başladım Cenab-ı Hakk'ın efendim emirlerini tutmaya, iyi bir insan olmaya gayret ettim diyor. Uyanışını böyle kendisi de anlatıyor, ondan önceki hayatına kendisi de üzüntüsünü beyan ediyor. Allah cümlemize böyle dönüşler, tevbeler nasip etsin. İşte ben öyle kardeşlerimize de diyorum ki bakın, hacca gitmeden evvela böyle bir ömre yapın. Gelin, burası çok kalabalık değilken, böyle 2 milyon, 3 milyon izdiham gelip de buralara yüklendiği zaman her şey zorlaşıyor. Yani para da güç yetiremeyecek kadar, efendim çözemeyecek kadar izdihamdan doğan problemler çıkıyor ortaya. Efendim otellerde yer bulmak zorlaşıyor ve otellerin fiyatı artıyor ve işler zorlaşıyor. Diyorum ki şöyle ömre zamanında gidin, oraları bir görün. Şimdi biz burada beraber ömre yaptığımız sevgili kardeşlerimizle beraber, mesela ben onları aldım efendim, bir turist rehberi gibi elimde mikrofon, güzel konforlu bir otobüste şöyle çevreyi gezdirdim. Çok memnun oldular. Ben de sevindim doğrusu. Önce gittik şeye, Sevr Dağı'na, Peltek S ile, S Vav R ile yazılır. Sevr Dağı. Peygamber Efendimiz'in hani Mekke'den ayrılıp da hicrete başladığı zaman ilk önce sığındığı mağaranın olduğu Sevr Dağı. Orayı gösterdim. Bakın dedim, hicreti anlattım. Peygamber Efendimiz'in Mekke'de, Mekke-i Mükerreme'de çektiği sıkıntıları, nasıl üzüntüyle oradan ayrılmak zorunda kalışını, Medine'ye hicret edişini anlattım. İşte bakın, bu Sevr Dağı'nda görüyorsunuz, yüksek yalçın bir dağ. Burada ta tepesinde mağarada 3 gün kalmış ama o kayalara rağmen izini oralarda bile az çok sezinlemişler. Müşrikler peşine kadar gelmişler. Hayret ettiler, nasıl buldular izi, oraya kadar geldiler diye. Çünkü toprak olsa toprakta bastığınız yerin izi olur ama kaya çatır çatır ve dağın tepesi, ama işte oralara kadar gelmişler de Allah nasip etmemiş, göstermemiş Habibi edebini, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'i radıyallahu anh göstermemiş gözlerini. İşte bu Sevr Dağı'dır diye gösterdim. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'in peygamber olmadan önce özel hayatında bir şeyi var. Zaten özel hayatı hep güzel, tertemiz, ibadete düşkünlüğü var. İnsanlardan ayrılıp efendim Hıra Dağı'na çıkıp oradaki mağarada günlerce devede dinleyip ibadet etmesi var. O Hıra mağarası dağını gösterdim. O da böyle ovanın ortasında sipsivri külah gibi bir dağ ki üç tarafından yukarıya çıkmak mümkün değil. Dağcılar bile çıkamaz. Ancak bir arka tarafından şöyle emekleyerek zorlukla çıkılabilen yeri var. Tabii bir saat kadar sürüyor yukarıya çıkmak. İşte Hıra mağarasının olduğu dağı gösterdim. Keşke mümkün olsa da, hani oralara yaşlılar çıkamıyor ama çıkılsa da şu mağara, işte Efendimiz burada durmuş, işte şu manzarayı görüyorsunuz, hava püfür püfür esiyor diye anlatmak mümkün olsa. Sonra tabi Arafat'ı gösterdim, Arafat Dağı'nı gösterdim. Arafat Dağı işte bu hacıların vakfe yaptığı, gelip de efendim Kurban Bayramı'nın Arefe gününde gelip de baş açık, yalın ayak, beyaz örtülerle, efendim erkekler için diyorum tabi, kadınlar gene başları örtülü olacak, vücutları örtülü olacak, efendim orada nasıl akşamlara kadar, akşam ezanına kadar vakfe yapıp dua edip niyaz edip tesbih çekip ne güzel ibadetler yaparlar. O Arafat Ovası'nı gösteriyorum, hayret ediyorlar, Allah Allah, işte Arafat Ovası bu, ağaçlıklı, yeşillikli, ağaçlandırmışlar, muntazam, asfaltlı, bomboş, geniş bir saha. Sen bir de hacda gel de gör bakalım, bomboş mu? Oturacak bir yer bulabilir misin? Arabanı park edecek bir yer bulabilir misin? Nasıl izdihamlı, kalabalık. Tabi onları tenha görünce de bir şey oluyor, güzel oluyor. Oradan Müzdelife'yi, yani Arafat'tan ayrılınca hacıların kaldığı Müzdelife'yi gösterdim. El Meş'arül Haram diye. Ve izâ efattum min Arafatin fezkürullaha indel Meş'aril Haram. Arafat'tan çıkıp da efendim hac vazifelerinizi yapmak üzere efendim akşamüstü yürümeye başladığınız zaman, Müzdelife'ye geldiğiniz zaman Meş'ari Haram'ın yanında Allah'ı zikrediniz diye emrediliyor ayet-i kerimede. Onun için Müzdelife'de kalınıyor geceliğin, akşam yatsı namazı beraber cem'an toplu olarak peş peşe orada yatsının vaktinde kılınıyor. Ondan sonra gece yatılıyor. İşte şeytan toplama taşlarını toplarlar, biraz çay içerler hacılar, yatarlar, uzanırlar, ne yapsınlar. Sabah namazının kılınıyor, vakfe ediliyor, dua ediliyor, niyaz ediliyor, münacat ediliyor orada. Ondan sonra Mina'ya doğru gidiliyor. Orayı gösterdim. Mina'yı gösterdim. Tabi zamanımız doldu. Mina ayrı bir alem, ibret dolu. İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek için götürdüğü yer. Ama Allah koç göndermiş. Bunu kes ey İbrahim. Efendim sadık olduğunu gösterdin. Rüyadaki emri tuttun diye oraları şeytanın niçin taşlandığını anlattım. Tabi tenhada bunları görmek güzel oluyor. Onun için ben hac yapmamış, böyle yeni uyanmış Müslüman kardeşlerimize diyorum ki, ömre yapın da gelin görün, güzellikleri şey yapın, alışmış olursunuz. Ondan sonra da tabi hacı yapmaya geldiğiniz zaman rahatlıkla yaparsınız diyorum. Böylece kısaca bir özetlemiş oldum size ömre vazifesini. Tabi ömre nasıl yapılır? Yine Mekke-i Mükerreme'nin etrafında kutsal bir mıntıka var. Kutsal kelimesini böyle tabi bütün derinliğiyle düşünmek lazım. Mukaddes bir mıntıka. O mıntıkaya girerken insanın derlenip toparlanması lazım. Normal elbiselerle girilemiyor. O elbiseler çıkacak. Beyaz, bezden peştemal tutulur.